Tego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Jak miło, dzień, proszę Państwa, trwa 12 godzin 20 minut, jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 38 minut. Program trzeci, po 17 popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Przed nami serwis Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. A w tym serwisie o protestach związanych z obywatelskim projektem Zatrzymaj Aborcję. Kontroli, którą MSWiA wszczęło w sprawie użycia paralizatora przez policjantów z Mierzyna. I uproszczeniach w podatkach, zapowiada je minister finansów. Ale najpierw Kamil Stoch, znów najlepszy 30 raz w karierze. O konkursie w Planicy za chwilę w serwisie sportowym. Tłumy przed Sejmem, tam trwa Czarny Piątek, czyli protest przeciwników zaostrzenia przepisów aborcyjnych. To reakcja na poniedziałkową decyzję Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która pozytywnie zaopiniowała obywatelski projekt Komitetu Zatrzymaj Aborcję, zakazujący przerywania ciąży w przypadku ciężkich i nieodwracalnych wad płodu. Protesty trwają też m.in. w Katowicach, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. A zwolennicy zaostrzenia prawa aborcyjnego zorganizowali Biały Piątek, modlą się w intencji życia poczętego. MSWiA bada sprawę interwencji policjantów z Mierzyna. Wczoraj wieczorem w podszczecińskim Przedsławiu użyli oni siły, gazu i paralizatora wobec 30-letniego szczecinianina. Mężczyzna w nocy zmarł. Policjanci twierdzą, że 30-latek był agresywny i kierował pod ich adresem wulgaryzm. Sprawą zajęła się już też prokuratura. Alicja Śledziona z zachodniopomorskiej policji relacjonuje, że mężczyzna był obok przystanku w Przecławiu. Wymachiwał do przejeżdżającego patrolu, a kiedy ten podjechał do mężczyzny, 30-latek zaczął obrażać policjantów. Był, tak jak wspomniałam, bardzo agresywny. Użyta siła fizyczna, również w trakcie interwencji gaz, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Wobec tego policjanci użyli tasera. To spowodowało, że mężczyzna się uspokoił, ale w radiowozie źle się poczuł. W końcu trafił do szpitala, a tam dziś nad ranem zmarł. Przyczynę wyjaśni sekcja zwłok. Z kolei to, czy interwencja i środki w niej zastosowane były konieczne, wyjaśni postępowanie policji i ministerstwa. Pytałem rzeczniczkę policji, kiedy patrol może użyć paralizatora. Alicja Śledziona tłumaczy, że co do zasady powinien stopniować. Najpierw siła fizyczna, później gaz, a taser w ostateczności. Jeżeli jest zagrożone życie bądź zdrowie funkcjonariuszy, to no nie stopniują tutaj użycia tych środków. Dwaj policjanci na razie dostali od szefostwa wolne. Jak usłyszałem na komendzie policji, podstaw do ich zawieszenia nie ma. To była relacja Tobiasza Madejskiego z Radia Szczecin. Rząd planuje uproszczenia w podatkach. Mówiła o tym w Szczecinie minister finansów. Teresa Czerwińska zapowiedziała, że projekt nowej ordynacji finansowej trafi do parlamentu do końca tego roku. Szczegóły Kamil Wnieradka. Prawo podatkowe nie musi być drobiazgowe, tłumaczyła minister finansów profesor Teresa Czerwińska. Jak się spotykam z każdym zwykłym podatnikiem, to każdy mówi to samo. My chcemy płacić podatki, ale chcemy, żeby system był prosty, żeby nie był nadmiernym obciążeniem i właśnie w tym kierunku idzie nowa ordynacja podatkowa. Minister Czerwińska zdradziła również kilka szczegółów o projekcie nowej ordynacji podatkowej. Planowany jest rzecznik praw podatnika, planowane są uproszczenia czy wprowadzenie pewnej większej generalizacji, czyli większego zakresu klauzul ogólnych, czyli większa elastyczność tego prawa. No i też prosiłam o to, żeby była większa transparentność, większa zwięzłość, tak, żeby ta ordynacja po prostu była aktem niezbyt rozwlekłym. Premier Mateusz Morawiecki pod koniec ubiegłego roku otrzymał już projekt nowej ordynacji, dodała minister Czerwińska. Teraz resort finansów pracuje nad szczegółami. Kamil Nieradka, Radio Szczecin. Minister spraw wewnętrznych Francji potwierdził śmierć terrorysty w Trèbes na południu kraju. 26-latek pochodzenia marokańskiego zastrzelił co najmniej 3 osoby, a 5 ranił. Około 11 wraz z zakładnikami zabarykadował się w miejscowym supermarkecie. 4 godziny trwało oblężenie magazynu przez antyterrorystów. W jego trakcie jeden z funkcjonariuszy, sam ranny, dobrowolnie zgłosił się na zakładnika. Na sklepowej ladzie pozostawił włączony telefon. Dzięki niemu pozostający na zewnątrz antyterroryści wiedzieli, że wewnątrz rozległ się dramat rozstrzelania zakładników, powiedział Gérard Colomb, przybyły na miejsce zamachu w Trèbes. W tym momencie żandarmeria natychmiast wkroczyła do akcji. Podpułkownik, który dobrowolnie poddał się wymianie za jednego z zakładników, znajdował się wewnątrz. Kiedy terrorysta zaczął strzelać, funkcjonariusze wkroczyli do akcji i zastrzelili sprawcę. Le GIGN est intervenu et donc a abattu le terroriste. Francuska prokuratura wcześniej poinformowała, że sprawca przyznał się do związków z tzw. państwem islamskim. Domagał się uwolnienia Salaha Abdeslama, organizatora zamachu w Paryżu w 2015 roku. W Centrum Nauki Kopernik pojawi się pracownia przewrotu kopernikańskiego. Przeznaczono na nią 50 milionów złotych i za nie powstaną nowoczesne laboratoria, warsztaty dla konstruktorów, sale edukacyjne dla dzieci i jeszcze kawiarnia od strony bulwarów, mówi dyrektor inwestycyjny Centrum Przemysław Wielowiejski. Będzie to bardzo nowatorskie przedsięwzięcie służące wypracowywaniu nowych metod edukacyjnych we współpracy z edukatorami, nauczycielami. Chodzi o to, by zachęcić szkoły i uczniów do nowoczesnych rozwiązań, dodaje Aleksandra Wójcik-Głodowska z nowej pracowni. Centrum badawczo-rozwojowe, w którym moglibyśmy pogłębiać to, co robimy, lepiej rozumieć i tworzyć na większą skalę produkty edukacyjne, które będą wspierały uczenie się. Centrum Nauki Kopernik liczy na dofinansowanie z Unii. Budowa trzykondygnacyjnego budynku ma ruszyć jeszcze w tym roku, a zakończyć się za 2 lata. To był serwis Trójki, a teraz sport. Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Zaprasza Krzysztof Łoniewski. Skoki na początek, planica i zakończony dopiero co konkurs lotów. Zawody oglądał na miejscu Kuba Niziński. Kuba, masz dla słuchaczy znakomite informacje. I to jakie Kamil Stoch wygrywa tutaj w planicy na koniec ostatniego weekendu skoków narciarskich, ale rywalizacja w końcówce była niesamowita. Kamil Stoch, Forfang, Kraft, no i do samego końca, do samego ostatniego skoku Kamila Stocha nie było wiadomo, czy jednak Forfanga zdoła pokonać Polak. Choć Kamil Stoch prowadził po pierwszej serii, no to ta druga seria także na bardzo wysokim poziomie. Ponad 3,5 punktu przewagi Stocha nad Forfangiem. Kraft na miejscu trzecim, Johansson, który dzisiaj obchodzi 28 urodziny, na miejscu czwartym, a Robert Johansson od kibiców po zakończeniu tego konkursu otrzymał torta w kształcie, no czego innego mogło to być kształt, wąsów oczywiście, bo on przecież ma te swoje wąsy i z tego jest także bardzo dobrze znany, oprócz naturalnie skoków, ale informacja najważniejsza, Kamil Stoch wygrywa zawody Pucharu Świata w planicy i to, co powiedział przed tą rywalizacją, to, żeby będzie walczyć do samego końca, mimo że już ma w rękach kryształową kulę, no to zrobił. Pokazał, że latać także potrafi. Dziękuję, to była relacja Kuby Niezińskiego, a dzisiejsza wygrana Kamila Stocha była jego 30. w karierze w Pucharze Świata. Co tam skoki, powiedzą kibice futbolu? Przecież nasi piłkarze grają dziś towarzysko we Wrocławiu z Nigerią i wybiegną na boisko nieco przetrzebieni. Bez Łukasza Piszczka, Macieja Rybusa, Bartosza Bereszyńskiego i Sławomira Peszki. Zagrać powinien za to Grzegorz Krychowiak i tak mówi o dzisiejszych przeciwnikach. Są to bardzo szybcy zawodnicy, bardzo atletyczni. My przede wszystkim skupiamy się na całym zespole Nigerii, bo to jest bardzo wymagający przeciwnik. Jest to dla nas kolejny sprawdzian w przygotowaniach do Mistrzostw Świata. Chcemy przede wszystkim te spotkania wygrać, odpowiednio wykorzystać ten czas razem i odpowiednio się przygotować. My z Nigerią, a dziś całe mnóstwo innych meczów towarzyskich. Niektóre zapowiadają się arcyciekawie, na przykład spotkanie Niemców z Hiszpanami czy Włochów z Argentyńczykami. Gospodarze Mundialu Rosjanie zagrają z Brazylią. Japonia, czyli nasz grupowy rywal na Mundialu, już zdążył swoje spotkanie rozegrać i zremisować po jeden na wyjeździe z reprezentacją Mali. Kończąc wątek piłkarski, jeszcze o błyskawicznej zmianie klubów przez Zlatana Ibrahimowicza. Wczoraj rozwiązał kontrakt z Manchesterem United, dziś podpisał umowę z Los Angeles Galaxy. Kończymy Formułą 1, bo właśnie zaczyna się nowy sezon, zaczyna na antypodach. W pierwszych treningach przed Grand Prix Australii najszybszy był Lewis Hamilton z Mercedesa. Znów o sporcie na naszej antenie po 19. Sponsorem audycji była Grupa Lotos, producent paliw zimowych Dynamic. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Reneusz, mam dylemat. Mieć ciastko czy zjeść ciastko? Nasi klienci też mieli dylemat. Nowy sprzęt czy zakupy świąteczne? I co? I teraz mogą kupić sprzęt, a Saturn zapłaci za ich zakupy w supermarkecie. Na przykład kupując pralkę Samsung z pozwalającą oszczędzić czas technologią Quick Drive z drzwiami Adłoż w klasie A+++ za 3199 zł dostaną 300 zł na karcie podarunkowej Piotr i Paweł. Dobrze to ugryźliśmy. Sprawdź na saturn.pl. Saturn.

Shaking Dudim. Kwadrans po 17, program trzeci. Opłaty na przyszpitalnych parkingach wzbudzają, jak wiemy, wiele emocji. Wiele osób uważa, że w ogóle nie powinno się płacić za postój samochodu w sytuacjach nagłych. Na przykład, kiedy wiezie się chorego do szpitalnego oddziału ratunkowego. Dlaczego w ogóle są opłaty? Kto czerpie z nich zyski? O tym Ewa Dudzińska. A 100 zł można? 50 jest napisane. Aha, pani pozwoli, ja pani pokażę, jak to się robi. No właśnie, pani pokaże. Tutaj pieniążki trzeba wrzucić? Tu? Proszę pana, stoję tutaj, gdzie stoję, od początku. Zresztą się nie będę kłóciła. Pan chce, proszę bardzo. Przede mnie może pan... Nie kłóćcie się państwo, ja chciałam zapytać, czy w ogóle powinno się płacić na parkingu przed szpitalem? Jestem pacjentką i płacę za każdym razem. Jestem raz w tygodniu albo i dwa razy w tygodniu nawet. Nie mówiąc o tym, że to dużo kosztuje. Jeżeli to jeszcze szpital zarabia na tym, to pacjenci są spokojniejsi. Najgorzej, gdyby te pieniądze szły gdzieś do prywatnej kieszeni. A jak jest u państwa? Dzierżawca parkingu płaci nam miesięczną ratę. Beata Więcko, zastępca dyrektora administracyjnego w warszawskim szpitalu przy ulicy Banacha. Z tego tytułu szpital ma przychody. Ale lekarze nie płacą. Prowadziliśmy również ryczałt w wysokości 20 zł za miesiąc. Symboliczna opłata, aczkolwiek są osoby, które zrezygnowały z kart parkingowych, które były do tej pory bezpłatne. Także nie tylko pacjenci, ale również pracownicy również płacimy. Proszę mi wierzyć, wszędzie, we wszystkich szpitalach trzeba za parkowanie w okolicy szpitala zapłacić. Musiałam przywieźć mamę na SOR, szpitalny oddział ratunkowy. Mama została przyjęta do szpitala od 9 marca. Wydałam już moim zdaniem kilkaset złotych na parking. Zastanawiam się, czy tego nie można inaczej rozwiązać. Wjeżdża się na ostry dyżur tutaj do SOR-u. Czy nie można zrobić, żeby ten wjazd był osobno, żeby tam przynajmniej tych ludzi odciążyć od tego stresu dodatkowego? Nie ma możliwości utworzenia odrębnej drogi tylko i wyłącznie dla pacjentów przyjeżdżających na izbę przyjęcia. 15 minut pierwsze jest za darmo. Nie odbiegamy w tym żaden sposób od innych szpitali. Córka leżała na hematologii, miała białaczkę i jeszcze do niedawna, gdy się przyjeżdżało, miało się bilet podbity z oddziału onkologii, wyjeżdżało się za darmo. To było przyzwoicie załatwione. Było, dlatego, że my jesteśmy z Lublina i czasami jak przyjeżdżamy, to byliśmy tu czasami około 10 godzin. I raz zapłaciłem tutaj tej maszynie 60 zł. Cały weekend, sobota, niedziela i do tego jeszcze dojdzie te 120 zł za parking, to są koszty kolosalne. Dlaczego to dobre się skończyło? To było dawno. Zmienił się dzierżawca parkingu. Zmieniliśmy nieco regulamin. Niestety każdy chciał być zwolniony z opłaty. Szpital w ogóle się nie powinien płacić. Z drugiej strony, żeby nie puszczać ludzi, którzy pracują obok. Czyli ogrodzić, a nie płacić. O, coś takiego. Kodem na górę. Tak robiłam. Nie tak. Tu nikt nie przyjeżdża z rozkoszy. Dla przyjemności. Tak. Mam 900 zł, to jeszcze muszę płacić. Mnie to bulwersuje. Ja uważam, że te ceny są za wysokie. Niestety nie dowiedzieliśmy się, ile w ciągu roku zarabia szpital na opłatach parkingowych, ale z rozmowy z dyrekcją wynikało, że nie mało. Pytała Ewa Dudzińska. To Eric Clapton. Bye. Dodzwonił się do nas pan Wojciech, który zajmuje się profesjonalnie obecnością egzotycznych gatunków w naszej przyrodzie, także tych wspomnianych w audycji świnek wietnamskich. Witam pana, panie Wojciechu, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Te świnki mogą być dla naszego systemu, dla naszej przyrody niebezpieczne? Mogą być wbrew pozorom. Mogą się wydawać, że to jest taki niegroźny, atrakcyjny dodatek do naszej przyrody, ale wcale tak nie jest. Po pierwsze, Wietnamki krzyżują się z dzikami, co zawsze jest groźne, jeżeli jakiś egzotyczny gatunek krzyżuje się z rodzimym gatunkiem. Mm-hmm. Po drugie, najprawdopodobniej zawlekły południowoazjatyckiego pasożyta, który nigdy wcześniej nie był w ogóle w Europie stwierdzony, natomiast w okolicach Krakowa dzików został stwierdzony. A po trzecie, są dosyć skutecznymi drapieżnikami, które mogą plądrować lęgi ptaków gniazdujących na ziemi. Bo również w lasach spotyka się te świnki wietnamki, nie tylko w jakichś takich zurbanizowanych. Możemy apelować do słuchaczy o niewypuszczanie tych egzotycznych gatunków. Panie Wojciechu, pozdrawiam. Dziękuję za wyjaśnienia. Dwadzieścia jeden minut po 18:00. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani Katarzyna Kłosińska, pani profesor w naszym studiu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Dziś tak pomyślałem, że spotkanie nietypowe. Możemy zaraz wyjaśnić, dlaczego nietypowe. Nietypowe także dlatego, że przebrani jesteśmy za postaci z bajki. Ja za rycerza. Całe życie marzyłem, żeby być rycerzem. No, rycerz, pan redaktor jest zawsze. Tak, jest. Tak. Początkujący rycerz. A pani profesor przebrana za księżniczkę, naturalnie. O, to dopiero. Ale nie tylko to spotkanie z tego powodu jest, proszę państwa, wyjątkowe. Także wyjątkowe, ponieważ wspomnimy oczywiście o plebiscycie Srebrne Usta. Tych wypowiedzi komicznych jest mnóstwo. Pamiętam niezwykłe sprzed lat. Pamiętam oczywiście te, które są typowane w tegorocznym plebiscycie. Z czego wynika, panie profesor, ten komizm tych wypowiedzi, wypowiedzi polityków? Z różnych cech tych wypowiedzi. Na przykład niektóre wypowiedzi są zabawne, bo jest jakaś pomyłka. No tak jak ten San Escobar słynny, który potem już się stał takim skrzydlatym. Przeszedł do legendy. Tak, no stał już się takim symbolem i takim słowem, czy wyrażeniem powtarzanym. Pięknie reagowali zresztą również i nasi słuchacze, internauci, bo organizując różne wycieczki. Tak, do San Escobar. Tak, bo dlaczego nie? Tak. Na przykład w poprzednim roku taka pomyłka, czy była taka pomyłka wypowiedzi posłanki Scheuring-Wielgus, która w dyskusji o prawach kobiet powiedziała, i za to zajęła drugie miejsce w naszym plebiscycie zeszłorocznym, dość dyktatury kobiet. Oczywiście chciała powiedzieć dość dyktatury mężczyzn, tak. ale właśnie. Zresztą potem się zachowała bardzo tak zabawnie, dlatego że przyszła na tę galę tutaj wręczenia tych srebrnych tych statuetek i miała koszulkę z tym napisem dość dyktatury kobiet, a zajęła drugie miejsce. Też na przykład ten komizm wynika z tego, że ktoś mówi coś z wielką powagą i mówi całkiem coś na poważnie i sam chyba nie słyszy tego, co mówi. Tak jak była wypowiedź Kukiza w tym roku, kiedy Beata Michniewicz... Mój faworyt, tak? Ta wypowiedź dotycząca zdrowia? Tak, i mówił o tym, że robi jakieś ćwiczenia i pani Beata pyta... Padło pytanie, co pan ćwiczy, na co pan Paweł Kukiz odpowiedział, że wolę nie pokazywać, bo te ćwiczenia są z zakresu, nie mogę pokazać, ale nawet nie mogę opowiadać szczególnie o tych ćwiczeniach, bo to są ćwiczenia specyficzne, ćwiczenia, które pokazali mi fizjoterapeuci. Ja, czytając tę wypowiedź, nabrałem podejrzeń, że to jest rodzaj takich ćwiczeń intymnych. Ale proszę posłuchać dalej, nie wiem, czy pan pamięta, co było dalej. Co było? Bo pyta w końcu Beata Michniewicz, no na co te ćwiczenia, bo on mówi, że tam kość ogonową ćwiczy, prawda? Są, tak? Że że takie specyficzne ruchy i to się nazywa ćwiczeniem ogona, to znaczy kości ogonowej. Po czym pani Beata pyta, a na co to jest? On tak spokojnie, całkowicie poważnie mówi, na ogon. prostu każdy człowiek ma ogon i te ćwiczenia pomagają na ogon. Czasami te wypowiedzi pojawiają się takie, a nie inne, ponieważ sytuacja jest stresująca, prawda? No właśnie. I ktoś się po prostu pomyli. Tak. Ale czasami mam wrażenie wypowiedzi, to tak jest, pani profesor, że jak się człowiek nadmie i chce coś takiego wiekopomnego powiedzieć, to wiem po sobie. Aha. To bardzo łatwo się wykoprytnąć. Tak, tak. Są różne, bo na przykład też ja w sumie dosyć lubię takie wypowiedzi, w których jest jakieś zabawne udosłownienie związku frazeologicznego, albo jakaś przenośnia, taka średnio udana, gdzie najczęściej dochodzi do udosłownienia. Tak jak w tym roku jedna z wypowiedzi nominowanych to wypowiedź posła, obecnie ministra Brudzińskiego, który no, jakby nawiązał do tego wyrażenia, do tej takiej frazy na pochyłe drzewo każda koza skacze. I no i mówił, że nawet najgłupsza koza ma takie poczucie, że może skakać jak na pochyłą wierzbę na Jarosława Kaczyńskiego, na panią premier, czy na partię rządzącą, prawda? Więc to tutaj takie zderzenie tej dosłowności z tą przenośnią. Bywa różnie, bo czasami te wypowiedzi nas bawią oczywiście, bo mijają się z aktualną wiedzą naukową. Tak. Na przykład wypowiedź pana prezydenta Lecha Wałęsy. No, sprzed wielu, wielu lat. Który... Nie można mieć pretensji do słońca, że kręci się wokół Ziemi. Tak, i za to dostał to w 93 roku. Ja będę bronił tej wypowiedzi, bo aktualnie wierzymy, że jest inaczej oczywiście. Oczywiście, ale... i że Ziemia jest płaska. Kto zagwarantuje, że w przyszłości nie wrócimy do innych koncepcji? Oczywiście. Przypomnę, że bo tego już być może nie pamiętamy, dlatego, że ten plebiscyt już ponad 20 chyba 7 lat. Tak. Że za to trzecie miejsce. W 93. Znaczy za 93. Roku. Tak. No albo taka pomyłka, w którą właśnie Jarosław Kaczyński, za co dostał drugą nagrodę w 2006 roku. Żadne krzyki, żadne płacze nas nie przekonają, że czarne jest białe, że białe jest białe, a czarne jest czarne, prawda? Oczywiście. Lubimy ten plebiscyt. Lubią ten plebiscyt słuchacze. Bardzo dzielnie głosują na naszych stronach internetowych, za co państwu bardzo, bardzo dziękuję. Okazuje się, że... Dlaczego lubimy ten plebiscyt? Bo okazuje się, że polityk też człowiek, no, że myślę, też się że myli, tak. Że też błądzi, myślę, że też ma prawo do różnych głupactw. Tak, po prostu. Tak. I myślę, że tak. A też ja myślę dlatego, że to, ten plebiscyt jest jakby w poprzek politycznych podziałów. To znaczy możemy zagłosować tutaj na polityka, na którego normalnie nie głosujemy w wyborach takich, które się odbywają co 4 lata. Mhm. I to trochę tak nas jednak łączy. To jest jedna z może z już niewielu spraw w tej polityce, czy w ogóle w życiu politycznym. Zapominamy o podziałach politycznych. Zapominamy o podziałach. Bo przynależność partyjna nie gwarantuje sukcesu. Nie gwarantuje sukcesu i też jest tak, że tak jak mówię, no, może nam się podobać ten polityk, którego po prostu nie lubimy, który nam się nie podoba w polityce, a tutaj wzbudza naszą sympatię. Przypadła do gustu. Profesor Katarzyna Kłosińska. Dziękuję bardzo. Bardzo no i głosujemy jeszcze do wtorku chyba. Za tę garść refleksji na temat naszego plebiscytu. Tak, wciąż głosujemy. 27 minut po godzinie 17. To Krzysztof Klęczon i Trzy Korony. Do portu obiecuję wrócimy. Pewnie po 17.30. A wcześniej Ewa Bem. Pani Anno, jeszcze zdążymy, mam nadzieję. Halo, dzień dobry. Ja też mam nadzieję, dzień dobry. Witam. Chciałabym pochwalić Częstochowski Szpital na Parkidce, gdzie dla pacjentów onkologicznych i dla osób odwiedzających taki oddział onkologiczny parking jest za darmo. No i zdążyliśmy. Do przodu żyj, z wesołą miną spotykaj swój kolejny świt. Gdy szybko dzień, pechowy miną nabijaj mu swingowy rytm. Ta bardzo przenikliwa myśl. Ta barwę twoim dniom. Więc już od dziś do przodu żyj. Żyj kolorową marzenia najbarwniejsze miej. Do przodu żyj, a daję słowo napotkasz mnie na drodze swej. A ja już o to się postaram ze wszystkich sił. Byś kolorowo żył, byś kolorowo żył. przodu żyj, a daj słowo, napotkasz mnie na drodze swej i przyznasz mi, że przeżyć warto tak, choć parę chwil, by życie miało wdzięk, by życie miało styl, by życie się z myślą zaczęło rymować upartą, że warto właśnie tak żyć, kolorowo żyć. To Ewa Bemi, słowa Wojciecha Młynarskiego. Program trzeci po 17.30, skrót Romuald Wójcik. Projekt rozporządzenia o wypłacie dodatków do wynagrodzenia dla ratowników medycznych przedstawił minister zdrowia. Porozumienie z nimi zawarto w lipcu. Zakładało średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia o 400 zł od lipca i kolejne 400 od stycznia. Komitet protestacyjny ratowników informował, że nie wszyscy dostali obiecane pieniądze i zapowiadał akcję strajkową, jeśli rząd nie dotrzyma ustaleń porozumienia. Łukasz Szumowski spotkał się dziś z ratownikami i przedstawił im projekt rozporządzenia, które ma zagwarantować wypłatę dodatków. 10-letni Kuba odzyskał wzrok dzięki specjalistom z Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Jako pierwsi w Polsce i trzeci na świecie przeszczepili chłopcu komórki macierzyste rogówki, mówi profesor Edward Wlęgała. U dzieci wszelkie terapie do tej chwili, gdzie nie mieliśmy możliwości stosowania komórek macierzystych, były nieskuteczne. To jest absolutnie przełom, szczególnie jeżeli chodzi o zabiegi pediatryczne. Komórki macierzyste pobrano ze zdrowego oka i namnożono je w laboratorium we Włoszech. Co najmniej 10 osób zginęło, a 37 zostało rannych w wybuchu samochodu pułapki na południu Afganistanu. Terroryści zdetonowali pojazd wypełniony materiałami wybuchowymi przed wejściem na stadion. Do eksplozji doszło, gdy ludzie wychodzili z areny po zakończonych zawodach. Ekonomia w Trójce. Patrycjusz Wyżga, witamy. Dzień dobry. Wiosna na rynku pracy trwa w najlepsze. Stopa bezrobocia w lutym wyniosła 6,8%, czyli o 0,1 punktu procentowego mniej niż w styczniu. To informacja opublikowana dzisiaj przez Główny Urząd Statystyczny. Andrzej Kubisiak z firmy Work Service tłumaczy, że zwykle o tej porze roku stopa bezrobocia była dość wysoka ze względu na brak prac sezonowych. Luty pod tym względem jest dość wyjątkowy, bo również dane o zatrudnieniu w sektorze przedsiębiorstw pokazywały, że mamy dosyć stabilny wzrost, prawie na poziomie 4% rok do roku. Mamy rekordowo poziomy zatrudnienia w średnich i dużych firmach w Polsce. Co więcej, z naszych badań wynika, że mamy rekordowo wysokie poziomy, jeżeli chodzi o popyt na pracowników. Ekspert rynku pracy dodaje, że zapotrzebowanie na nowe kadry jest spore, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach. W segmencie firm, które zatrudniają powyżej 250 pracowników, 70% planuje rekrutację i to jest absolutnie rekordowe wskazanie. Połowa tych rekrutacji jest nastawiona na zwiększenie poziomów zatrudnienia, co pokazywało, że firmy się rozwijają, tworzą nowe miejsca pracy, tworzą nowe zakłady pracy i to pokazuje, że rynek pracy jest bardzo mocno rozgrzany. Z danych GUS wynika, że liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w lutym prawie 1 127 000. Teraz rynki. Najpierw podsumowanie tygodnia. Specjalnie dla Trójki Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO BP. W tym tygodniu zachowanie akcji na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie cechowało się wyraźną zmiennością. W środę WIG20 zyskał ponad 2%, by w czwartek stracić 2%. Finalnie indeks dużych spółek kończy tydzień na niewielkim minusie. Indeks SWIG80 również zanotował lekką stratę, ale zmienność notowań była tutaj zdecydowanie niższa. Najsłabiej wypadły spółki średnie z MWIG40, tracąc około 3%. Na giełdach zagranicznych w tym tygodniu dominowała czerwień. Negatywnie na zachowanie rynków wpływają zapowiedzi prezydenta Stanów Zjednoczonych o wprowadzeniu kolejnych ceł, co grozi wybuchem wojny handlowej. Najmocniej ucierpiały giełdy rozwinięte, notując prawie 3% stratę. Relatywnie mocniejszy był indeks rynków wschodzących, który jednak również stracił na wartości. Dzisiejsza sesja zakończyła się spadkami wszystkich najważniejszych indeksów. WIG20 stracił 0,74%. Obroty przekroczyły 826 milionów złotych. Na koniec jeszcze rynek walutowy. Euro kosztuje 4,22 zł, dolar po 3,42, funt 4,84, a frank szwajcarski po 3,61 zł. Uwaga dzisiaj jeszcze na raport Moody's. Agencja ratingowa ma przedstawić najnowszą ocenę polskiej gospodarki. To mogą być informacje, które wpłyną jeszcze na wycenę złotego. Ekonomia w Trójce wróci w poniedziałek o 7.30. Dobrego weekendu, do usłyszenia. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Oskarżoną uznaje się winną popełnionych wykroczeń, takich jak denerwowanie, wywoływanie uderzeń ciepła i problemów ze snem. Dlatego skazujemy oskarżoną menopauzę na najwyższy podwójny wymiar kary, czyli na zastosowanie Duofem. Nie miej litości dla menopauzy. Sięgnij po Duofem, suplement diety z unikalnym systemem dzień i noc. Składniki zawarte w Duofem łagodzą uciążliwe objawy menopauzy, zapewniając dobry nastrój w ciągu dnia i spokojny sen w nocy. Dodatkowo pozwalają kontrolować wagę oraz zachować młody wygląd skóry. Duofem. Zdrowi. Powtarzamy. Extrem niedrige preise für Opel. Wyjątkowo niskie ceny Opla. Extrem. Extrem. Niedrige. Niedrogie. Niedrige. Niedrogie. Tego nie trzeba tłumaczyć. Niemiecka jakość w wyjątkowo niskich polskich cenach. Najlepsza oferta na finiszu wyprzedaży. Sprawdź w salonach Opla i na opel.pl. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Helamag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To też jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Helamag B6. Więcej na helamagb6.pl. Żegnamy reklamy. Ciekawe jak tam pogoda w Szczecinie, bo przecież sezon tuż, tuż. Program trzeci. 24 minuty do 18. Trzy korony. Krzysztof Klęczon. Nadia Sawczenko zatrzymana przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Sąd w Kijowie ma zdecydować, czy i na jak długo zostanie w areszcie. Prokuratura zarzuca byłej deputowanej do ukraińskiego parlamentu, że przygotowywała zamachy zbrojne w celu przejęcia władzy. O sprawie Paweł Buszko. Według aktu oskarżenia, który przeczytał prokurator Aleksander Bannyk, Nadia Sawczenko, przygotowując zamachy zbrojne, współpracowała z przywódcami separatystów z Donbasu. Sawczenko Nadia Wiktorowna weszła w porozumienie z szefem tzw. Donieckiej Republiki Ludowej Aleksandrem Zacharczenką, Aleksandrem Tymofiejewym i innymi osobami, w tym z nieuznanej terrorystycznej organizacji DNR. Nadia Sawczenko miała jeździć na tereny zajęte przez separatystów, skąd przywożono uzbrojenie. Zdaniem śledczych Sawczenko planowała je wykorzystać m.in. do ataku na budynki rządowe, w tym na gmach Rady Najwyższej. Za pomocą miotaczy granatów, moździerzy i broni palnej, w czasie kiedy w parlamencie miał przebywać prezydent, rząd i deputowani. Prokuratura zaprezentowała wcześniej dowody w postaci nagrań z ukrytej kamery, na których Nadia Sawczenko ze wspólnikami planuje zamachy. Niech będą brać ryzyko. Proponuje przewrót. Trzeba ich zlikwidować fizycznie, przy czym wszystkich i od razu. Jednego dnia. To jest jedyna metoda. Film według prokuratury był nagrany w jednej z ukraińskich jednostek wojskowych, gdzie Nadia Sawczenko miała próbować zwerbować oficerów do wykonania zamachów. To właśnie wojskowi mieli donieść na Sawczenko do służby bezpieczeństwa. Do jednostki wojskowej miała też być przewożona broń z Donbasu. Dziś w sądzie Nadia Sawczenko tłumaczyła, że broń przywożona była z Donbasu w ramach specjalnej operacji. Broń z terytorium wroga przywożona była po to, aby zrozumieć, czy nie pochodzi ona z ukraińskich magazynów, czy separatyści sami ją produkują, czy też pochodzi ona z Rosji. Była lotnika, obecnie ukraińska deputowana, spędziła ostatnią noc w siedzibie Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wczoraj SBU zatrzymało ją w budynku parlamentu bezpośrednio po tym, jak deputowani pozbawili ją immunitetu przysługującego parlamentarzystom. Wczoraj w Radzie Najwyższej, ale i dziś w sądzie Nadia Sawczenko oskarżała ukraińskie władze o to, że cała sprawa ma charakter polityczny. 98% Ukraińców chciałoby wysadzić w powietrze parlament, ale ludzi nie aresztują za ich słowa i myśli. Prokuratura poinformowała, że Nadii Sawczenko grozi od 10 do 15 lat pozbawienia wolności, a nawet dożywocie. Przypomnijmy, że sąd wciąż nic nie zdecydował, czy i na jak długo Nadia Sawczenko zostanie aresztowana. 19 minut do 18, program trzeci, audycja popołudniowa. 7 trójek, bez zmian, pan Darek przy telefonie do 19, zd3@polskieradio.pl. Czesław Niemen. Gdzieś obok nas, obok nas życia nurt, obok nas świateł blask, miasta rytm, gwary szum, obok nas płynie tłum, obok nas tyle zmian niesie czas, dzieje się tyle spraw, a my jak we śnie, jak we mgle, razem wciąż, sami wciąż, oczy twe, usta twe, ja i ty, tylko ty, na co nam świat? Na co czas, to wszystko trwa obok, obok nas. Wciąż obok nas, obok nas życia nurt. Kocham twych oczu blask, pragnę wciąż twoich ust, ale spójrz, ale patrz, ile zmian wokół nas dzieje się, tyle spraw, życie ma wiele barw, więc chodź, póki czas z życia bić każdy chaos, czerpać je, wdychać je, poznać trud, poznać gniew, szczęścia smak, walki smak, bo żaden cień, żaden blask nie może przejść obok, obok nas. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dzień dobry, w studiu publicyści Marcin Fijołek z Tygodnika Sieci i Grzegorz Osiecki z Dziennika Gazety Prawnej. Dzień dobry. Dzień dobry. ważne wydarzenia chcę z panami omówić, merytorycznie dosyć, a nawet bardzo odległe, ale łączy je hasło elastyczność albo skłonność do kompromisu. Chronologicznie najświeższe wydarzenie to odbywający się dzisiaj strajk kobiet, zwany inaczej czarnym protestem. A odbywał się w związku z obywatelskim projektem ustawy Zatrzymaj aborcję. Nawiasem mówiąc, jest też akcja modlitewna Biały Piątek, akcja za ochroną życia. Na razie projekt jest zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Sprawiedliwości, ale Komisja do Spraw Polityki Społecznej odłożyła swoje posiedzenie. No i właśnie inicjatorzy projektu podejrzewają, że to z tego powodu, że jest strach przed decyzją. Jakie jest panów zdanie? Czy jest rzeczywiście taka tendencja, aby to jak najdalej odsunąć? I co będzie, kiedy nastąpi ten moment, że już odsuwać nie będzie można? Po pierwsze, nie wiem, czy taki moment w ogóle nastąpi. Dlatego, że jeżeli orzeczenie wyda Trybunał Konstytucyjny, bo pamiętajmy o tym, że tutaj jest wniosek posłów w Trybunale Konstytucyjnym, podpisany zresztą nie tylko przez posłów PiS. Tam wnioskodawcą, przedstawicielem wnioskodawców jest poseł Bartłomiej Wróblewski. Jeżeli Trybunał wyda orzeczenie, to może się okazać, że żadna zmiana prawa nie będzie konieczna. Natomiast oczywiście jest tak... Przypomnijmy, czego dotyczy orzeczenie. No, chodzi o tak zwaną aborcję eugeniczną, tak? Czyli o wykluczenie ze wskazań do aborcji tych, które dotyczą uszkodzenia płodu, czy ciężkich schorzeń płodu. Natomiast... Tak to jest, jak to jest z takimi projektami, które ocierają się o kwestie ideologiczne, czy o kwestie wiary, że one są olbrzymim problemem dla dużych partii rządzących i ten projekt też jest dużym problemem dla PiS-u w tej chwili i dlatego PiS robi dużo, żeby nie musieć rozstrzygać tego projektu w tej chwili. Pamiętamy reakcję Jarosława Kaczyńskiego na pierwszy czarny protest. To był chyba październik 2016 roku. No właśnie, który pokazał jakby taką potencjalną, olbrzymią skalę mobilizacji kobiet, ale nie tylko kobiet, no ale wokół takiej kwestii, która znaczy, z której nie było wiadomo, czy nie narodzi się jakiś polityczny ruch i komu, jakby kto zyska na tym polityczne żetony. I w tej chwili Jarosław Kaczyński po prostu patrzy na to też z taką dużą ostrożnością i stąd to postępowanie PiS-u. Tak uważa Grzegorz Osiecki, a Marcin Fijołek? Podobnie zresztą, ponieważ uważam, że to postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym miało być taką furtką, którą politycy Prawa i Sprawiedliwości wyjdą z problemu wokół zmiany prawa antyaborcyjnego. Wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości nie chce tych zmian, to jest jasne i mają takie po prostu przekonania. Drudzy bardzo tego chcą, poza tym złożyli wiele deklaracji, również w mediach katolickich wobec Kościoła katolickiego, wobec hierarchów. I warto przypomnieć, że hierarchowie nie milczą i co jakiś czas dosyć głośno przypominają, że jest problem, jest sprawa do załatwienia, są obietnice. Tak, to prawda. Do tego dochodzą środowiska pro-life, które mocno walczą o zwiększenie ochrony życia i trudno się im dziwić, że próbują wywalczyć swoje, skoro takie deklaracje w kampanii wyborczej padały, skoro wielu polityków Prawa i Sprawiedliwości deklarowało, że ta ustawa zostanie zmieniona. Ten Trybunał Konstytucyjny ma być taką furtką, która pozwoli w miarę nieinwazyjnie, czyli bez uchwalenia ustawy w parlamencie, zmienić to prawo, a tak naprawdę wykluczyć być może to tę przesłankę po prostu przez wykreślenie jej z prawa, bo na to liczą politycy Prawa i Sprawiedliwości na czele z wspomnianym przez Grzegorza Bartłomieja Wróblewskiego. Ale myślę, że wtedy też problem nie zniknie i protesty mogą trwać. Dlatego ja się spodziewam, że Trybunał może na przykład w tym przypadku nawet nie tyle wyrzucić cały ten przepis, ile na przykład wskazać, że tam powinno być jasno określone... Jakie są przesłanki, prawda? Tak, nawet nie przesłanki, ale być może nawet lista jakby tych schorzeń. Tak, które kwalifikują... No właśnie o tym myślałam. No bo jak się rozmawia z posłami PiS-u... No co innego zespół Downa, a co innego sytuacja, w której dziecko ma szansę na przeżycie kilkunastu godzin, prawda? Tak, albo czasami nie ma szans i wiadomo, że to jest tylko kwestia jakby śmierci i tego, czy ta śmierć nastąpi w łonie matki, czy zaraz po urodzeniu. I jakby posłowie PiS-u, z którymi z częścią jak się rozmawia, no to jakby z ich punktu widzenia jest jasne, że to są takie sytuacje, w których od kobiet nie można wymagać heroizmu. No i tutaj te dotychczasowe zapisy powinny być zachowane, więc to jest... Platforma. I myślą panowie, żebyśmy już jakoś zmierzali w tej sprawie do puenty. Czy tu będzie konieczny, jeśli się okaże, że będzie ta przesłanka eugeniczna szeroka wykreślona, natomiast zostanie sprecyzowany, w jakich sytuacjach nie dopuszcza się, nawet jeśli są uszkodzenia płodu, czy to będzie czymś w rodzaju nowego kompromisu? Tutaj kompromis jest niemożliwy, ponieważ organizatorzy czarnych protestów, a raczej organizatorki, bo tu przede wszystkim kobiety z środowisk lewicowych, feministycznych, no nie poprzestaną na tym, że na przykład zgodzą się na tym, żeby choroba zespołu Downa została wykreślona i wtedy będzie w porządku, ten kompromis da się osiągnąć. Tu będzie trudno. Tym bardziej, że są hasła liberalizacji przy okazji, prawda? To nie jest tak, że jest to tylko protest przeciwko temu nowemu projektowi, ale przy okazji jest przypominanie, jakie są żądania części kobiet. Tylko myślę, że jeżeli PiS na przykład pójdzie, znaczy jeżeli efektem tego będzie na przykład wykreślenie z przesłanek zespołu Downa i do tego rząd wyjdzie z jakąś inicjatywą dającą na przykład możliwość zajmowania się takimi dziećmi, wsparcia dla rodzin, a do tego, mamy oczywiście tę ustawę za życiem, ale te rozwiązania to jest dalece niewystarczające. Bardziej jednorazowe, prawda? Ale mówię takich długofalowych rozwiązań, czy wręcz jakby możliwości takich utajonych adopcji, to może to będzie jakoś do przyjęcia, bo też pamiętajmy o tym, że te środowiska też są różne, bo część to jest tak, część osób protestujących to jednak nie są osoby lewicowe. To są kobiety, które uważają, że to jest ingerencja, która idzie stanowczo za dużo. Natomiast oczywiście część jest środowisk lewicowych i jak widzimy po tym projekcie obywatelskim, który odpadł w Sejmie wcześniej, to tam z kolei też są forsowane skrajne pomysły, jak, nie wiem, tam był taki pomysł na przykład, żeby prawo do aborcji miała 16-latka bez powiadomienia rodziców, co jest kompletnie absurdalne, więc jakby to wszystko zależy od tego, jak ewentualne to rozwiązanie, które się narodzi z tego wszystkiego, PiS sprzeda. Natomiast chciałabym już teraz porozmawiać o innej sprawie. Też tutaj był potrzebny kompromis i ten kompromis nastąpił, dla niektórych niewystarczający, dla innych być może za daleki. Chodzi o ustawy dotyczące sądów. I tu jest ukłon w stronę Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker wyraził sympatię dla tego projektu, chociaż nie wyraził entuzjazmu. A chodzi o przedstawione wczoraj i złożone do laski marszałkowskiej zmiany, które część opozycji okrzyknęła pudrowaniem rzeczywistości, zmianami pozornymi. Jedna na pewno nie jest pozorna, bo chodzi o zrównanie wieku emerytalnego sędziów, więc trudno to uznać za pozorne. Tak, to Konrad Szymański dzisiaj celnie nazwał, że jest unikalna szansa jednocześnie zażegnania konfliktu z Komisją Europejską, a przy tym nie zmieniania istoty ustaw reformujących sądownictwo. I powiedział prawdę, ponieważ minister Ziobro i Prawo i Sprawiedliwość, które wczoraj złożyło te projekty w Sejmie, nie kryją tego, że te ustawy są symbolicznym ukłonem wobec Komisji Europejskiej, wobec ich wytycznych, które forsują komisarze. Takim symbolem, najbardziej jaskrawym, takim przykładem tego symbolu jest publikacja martwych już de facto orzeczeń, które będą uznane jako wyroki Trybunału Konstytucyjnego z określeniem, że były wydane ze skazą prawną. To jest takie lewą ręką przez prawe ramię drapanie się. Natomiast rzeczywiście jest tak, że od kilku tygodni Komisja Europejska prowadziła intensywny dialog z polskim rządem, z Mateuszem Morawieckim, z Konradem Szymańskim, z ambasadorem Polski w Brukseli. I efektem tego są pewne konkretne założenia, które mogą przełożyć się na wycofanie tej procedury. Gdyby do tego doszło, to po pierwsze, to będzie mały koszt polityczny, bo ta ustawa zostanie reforma zostanie sądownictwa w bardzo daleko idącym kształcie, takim, jaki miała do tej pory. A po drugie, będzie to sukces Mateusza Morawieckiego, bo po to też został wymieniony premier, właśnie jak mówili politycy Prawa i Sprawiedliwości, żeby ten konflikt został zażegnany. Niektórych te inicjatywy wczorajsze bardzo zaskoczyły, ale dzisiaj rano Marek Ast mówił w Trójce, że te projekty właściwie były przygotowywane, w każdym razie rozmowy na ten temat się toczyły od momentu, kiedy właśnie Mateusz Morawiecki został premierem. Także że to nie jest jakieś takie ad hoc na korytarzu coś napisane. Nie, na pewno nie jest, bo wiadomo, inaczej. Możemy powiedzieć, że od kilku tygodni takie jakby toczyły się rozmowy, była sądowana Bruksela i projekty były przygotowywane, więc w tym sensie poseł ma rację, ale z drugiej strony politycy PiSu, a to grono, które jakby nad tym pracowało, było dosyć ścisłe i nie puszczało pary, mówiąc kolokwialnie, tak? Jeszcze dzień, dwa temu, jak się pytało polityków PiSu i to takich, którzy chodzą naprawdę za dobrze poinformowane, kiedy może nastąpić, czy kiedy mogą być ustępstwa, to mówili o miesiącu i o dwóch, tak? Jeszcze ta odpowiedź środowa... Nawet sam minister Czaputowicz mówił, że nie są wykluczone w przyszłości, jak zobaczymy, jak to się wszystko sprawdzi, jakie zmiany, prawda? Biała Księga, którą w środę Biała Księga została dostarczona w tym tygodniu suplement. Przecież tam nie ma żadnych korekt, chociaż tam już znalazły się te zdania, które świadczyły o tym, że one są możliwe, bo właśnie tam było napisane, że możliwa jest publikacja orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego, chociaż to, tak jak powiedział redaktor Fiołek, nie będzie miało żadnych skutków prawnych. Generalnie to, kwestia rozmów z Brukselą, tak jak wycofanie się z forsowania, czy raczej z takiego głośnego procedowania tego projektu zaostrzającego prawa aborcyjnego. I też pamiętajmy o kolejnej rzeczy, o stanowisku prokuratora generalnego do ustawy o IPN-ie. Właśnie chciałam o to zapytać. No to jest duża operacja skracania frontów przez PiS, jakby uznając. Bo to jest kolejny front, prawda? To są stosunki z Izraelem, a przede wszystkim ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, to co pan mówił o Morawieckim, tak? To można powiedzieć, że to w tej chwili to jest taki drugi początek Morawieckiego. W tym sensie, że on został powołany po to, żeby z jednej strony te fronty w Brukseli pozamykać i jakby sprzedawać sukcesy gospodarki i ewentualnie próbować jakieś wyborcze frukty pewnie dawać elektoratowi. Natomiast pojawił mu się, oprócz tego, że spór z Brukselą trochę się zaostrzył jeszcze w trakcie, to do tego wszystkiego mieliśmy kompletnie nieoczekiwany spór z Izraelem i z USA w tle. Więc z tego punktu widzenia, to w tej chwili mamy taką operację politycznego skracania frontów. No to, co zrobił Zbigniew Ziobro wczoraj, oczywiście to nie kończy sprawy i to niczego nie załatwia, ale to jest taki jasny sygnał. Mówi pan o tej opinii. Tak, opinia, Bogiem ma prawdę, ta opinia nie została napisana przez niego, tylko jego zastępcę z upoważnienia. Nie, okej, ale przypomnijmy, czego dotyczy. Dotyczy tego, że jakby na mocy tej nowelizacji nie będzie za niekonstytucyjny, uznaje się, przepis tej nowelizacji, który daje prawo do ścigania de facto cudzoziemców poza granicami Polski. To jest wybicie zęby tej ustawy. Tak, przecież o to chodziło, tak, w tej ustawie. Natomiast ale wygląda na to, że ona miała zęby tylko takie sztuczne, albo to była taka szczęka do wyjęcia. No bo siłą rzeczy ona była tak skonstruowana, że musiała być nieskuteczna. Natomiast ta opinia Zbigniewa Ziobro ma uspokoić jakby Izrael i USA, że to nie będzie, bo to są najpoważniejsze zarzuty w tej chwili, tak? Że na przykład ocaleni albo rodziny ocalonych będą ciągani po polskich sądach, dlatego że powiedzą coś, co spotkało ich rodzinę tam w czasie okupacji w Polsce. Czyli to jest zapowiedź zmiany tej ustawy. Będzie nowa nowelizacja. No, wygląda na oczywiście zawsze można powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny tutaj się wypowie i wtedy poznamy jakby decyzję później. No ale ma materiał, w postaci opinii. Tak, prawda? Poza tym, jeżeli sam rząd przyznaje, że widzi tu niekonstytucyjność, to nawet gdyby Trybunał nic nie zrobił, to już jest podstawa do korekty ustawy. Właśnie, na koniec chciałam zapytać, jak w tym wszystkim wygląda Zbigniew Ziobro, dlatego że on tutaj najwięcej stracił, ponieważ kwestionuje przepis ustawy, która wyszła z Ministerstwa Sprawiedliwości, to po pierwsze, a po drugie, w tych zmianach dotyczących sądów, część jego uprawnień będzie mu odebrana. Tak, te uprawnienia dotyczą przede wszystkim sposobu odwoływania prezesów sądów. Natomiast mam wrażenie, że tych prezesów sądów, na których zależało wymianie panu ministrowi Ziobrze, to oni już zostali wymienieni. Więc tutaj... I dlatego właśnie opozycja mówi, że to pudrowanie. I tutaj w tym sensie opozycja ma rację, że to jest trochę pudrowanie przepisu, który już został wykonany, a dzisiaj może być już tylko technicznie zmieniony. Sam pan minister Ziobro rzeczywiście wyszedł na to, że po prostu cofnął się o 2-3 kroki. No i to jest mała porażka pana ministra Ziobry, nie ma co kryć. Za jego zgodą? Czy myślę, że zrozumiał... Dostał rikoszetem. Nie, zrozumiał polityczną konieczność, jaka w tej chwili się pojawiła, właśnie zmiany kursu takiego generalnego PiS-u. A ja mam polityczną konieczność, żeby powiedzieć... Natomiast imperium jego nadal jest bardzo duże. Dziękuję bardzo. Grzegorz Osiecki, Dziennik Gazeta Prawna. Dziękuję. Marcin Piołek, Tygodnik Sieci. Dziękuję. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Jak byś sobie poradził, otrzymując 1/6 pensji? Jak byś się czuł, mogąc spać przez 1/6 nocy? Ile rozumiesz, widząc 1/6 ekranu? 1/6. Tyle normalnej wagi mają wcześniaki. Żeby je uratować, potrzeba pokarmu na szóstkę. Takiego jak mleko kobiece z banku mleka. Tylko że dziś mniej niż 1/6 szpitali w Polsce ma do niego dostęp. Zmieńmy to, wchodząc na rozbijbankmleka.pl. Odwiedziny nie zajmą nawet 1/6 tego bloku reklamowego. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Aż do 50 rat 0% w Mediamarkt. Na przykład kupując wąską i cichą zmywarkę do zabudowy Bosch, zapłacisz 1799 zł, oszczędzając 100 zł. A kupując 55-calowy telewizor Smart TV marki Samsung, zapłacisz 3999 zł, oszczędzając 200 zł. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 24 stycznia wynosi 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. O szczegóły zapytaj sprzedawcę. Propozycja ważna do 31 marca. Mediamarkt, precz z nudą!